ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी, श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 13 तथा 14। खाली 14 नंबर का लेख है, तो पहले में 13वें श्लोक का पाठ करता हूँ। यदा मृदे कौरव सृंजयानम वीरेश्यथो वीर गतिंगतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमार्ष भग्नो रुदन्दो धृतराष्ट्रपुत्रे। और 14 नंबर, भार्तु प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानं स्वपथं शिरंसि उपाहरद्विप्रयमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगार्हयन्ति भार्तुः प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानं स्वपथं शिरांसि उपाहरद्विप्रयमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगार्हयन्ति हरे कृष्णा। मेरे पक्ष से सभी आगुंतक भक्त जो सूरत भृगु कच्छ वलसाड और कहा कहा से आए हैं, इन सभी जाएगा, सबको स्वागत करता हूं। वहां की परिस्थिति और यहाँ की परिस्थिति पृथक है ना, यहाँ पर शांति है बहुत और सब आधुनिक नगरों में अशांति बहुत है। विशेषकर इस आधुनिक युग में पूरी पृथ्वी में सब लोग अशांत है, दुखी है। इसलिए कभी कभी कुछ लोग, भक्त लोग और अभक्त भी, सोचते कि अच्छा होता यदि मैं पूर्व काल में जन्म लिया था, वो पूर्व काल में जीवन शैली इस काल से बहुत अच्छी थी। एक दो पीढ़ी के पहले इस भारत में तो लगभग सभी लोग बहुत धार्मिक थे और नारियों को अत्याचार करना तो बिल्कुल नहीं था, जो आजकल साधारण हो गया। अभी तक गुजरात में ऐसा नहीं है, धीरे धीरे वो अत्याचार और सब कुछ आ जाएगा यदि हम पूरा जबरदस्त से कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं करेंगे। वो एक उपाय है, कली का प्रभाव विजित करना, कृष्ण भक्ति प्रचार, शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार। तो कुछ लोग ऐसे सोचते कि पूर्व काल में अच्छा था आज की परिस्थिति से, और वो बात सही है क्योंकि कलयुग का प्रभाव प्रतिदिन बढ़ते रहता है। तथाश्चानु दिनम धर्म सत्यम सोचम क्षम दया कालेन बलिना राजन्नं शन्त्यायुर बलं स्मृतिः। कलयुग का वर्णन की भूमिका में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते कुछ सद्गुण जिसका ह्रास प्रतिदिन होते कलयुग में, और सब सद्गुण का ह्रास होते, धर्म सत्यम सोचम क्षमा दया काल, काल का प्रभाव से, कली काल का प्रभाव से आयु जीवन आयु शारीरिक बल मानसिक बल स्मृति शक्ति सब कम जाते हैं प्रतिदिन। तो पूर्व काल से आज काल बहुत खराब है, परंतु पूर्व काल में भी इस जगत का मूल स्वभाव था दुखालयम अशाश्वतम। आज हम श्रीमद् भागवत से इस भारत भूमि का वर्णन 500 वर्षों के पहले का वर्णन, कैसे श्री युधिष्ठिर महाराज बहुत विलाप किए और सब पांडवों सब विलाप किए, क्योंकि बहुत योद्ध बहुत बड़े महाराज कुरुक्षेत्र रण में मार गए और उस युद्ध के बाद द्रोणी अर्थात अश्वत्थामा कृष्णा के पुत्रों का वध किया। कृष्णा कौन है? कृष्णा सब जानते हैं, कृष्ण भगवान है नहीं, कृष्ण भगवान, और कृष्णा द्रौपदी, द्रौपदी द्रौपदी। तो ये बात हो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण असमय स्वयं प्रकट थे, तो फिर भी इनके भक्तों का महान दुख अनुभूति हुई। क्यों ऐसा होते? क्योंकि इस भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम ऐसा है, और भक्तों जानते हैं कि भगवान की दया विशेषकर दुख का रूप में प्रकट होते, वो भगवान की सबसे बड़ी दया है। कुछ लोग जो पुण्यशाली है बहुत पैसा मिलके स्वीकार करते यही भगवान की दया है। मुझे अभी याद पड़ा मन में कि कितने साल के पहले, 25-30 साल के पहले, नरसिंह राव प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया, जो असंभव था जब तक राजीव गांधी उपस्थित है, और कि राजीव गांधी तुरंत मर जाएगा तो किसी का कल्पना करना नहीं था। तो नरसिंह राव ने कहा कि ये भगवान की दया है, मैं कभी भी नहीं सोचा, कोई दूसरे भी नहीं सोचा कि नरसिंह राव प्रधानमंत्री हो सकता। तो वो सही है, भगवान की दया है, और भक्तों महान दुख में भी भगवान की दया देखते हैं, और विशेषकर भगवान जब भक्तों को प्रतिकूल स्थिति में डालते हैं, वो भक्तों समझते हैं कि ये भगवान की विशेष दया है। प्रतिकूल भक्तों के लिए कुछ प्रतिकूल नहीं, भौतिक संसार में कुछ प्रतिकूल नहीं है। प्रतिकूल क्या है? असाधु संग और निषेधाचार, ये सब प्रतिकूल है भक्ति के लिए। तो यदि हम भक्त संग मिल सकते हैं तो वो अनुकूल है, बहुत कष्ट के बीच में होते, बहुत कष्ट के बीच होते हुए भी। यथा यहा आप सब सूरत से आने वाले भक्त आप सब ऐसे महसूस करते, यहाँ बहुत गर्म है ने, बहुत गर्म लगता है, ओ हो हो, लेकिन यहाँ के निवासी की अनुभूति है कि आज अच्छा है, ठंड वो मेघ आया, मेघ क्या है हाँ वहा है, ओ वो मेघ आया है, इसलिए हवा थोड़ा अनुकूल है, ज्यादा गर्म नहीं है। तो यहाँ पर भक्तों कष्ट के बीच में रहते हैं, कुछ कष्ट होते, यदि एसी नहीं है, वैद्युतिक पंखा नहीं है, तो कुछ कष्ट होते हैं, परंतु इसमें लाभ है। वो लाभ क्या है? साधु संग जिसमें भगवत चर्चा होती है, जिसमें सब निवासी भक्त, सब जो इस कृषि गोरक्षा का समुदाय में रहते हैं, वो सब अवसर मिलते हैं प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की चर्चा करना भक्तों की संगति में, जो आजकल संभव है आधुनिक सुविधाओं के द्वारा, इंटरनेट, आप लाइव लॉस एंजलिस से, सिडनी से, आप अलग अलग स्थान से आप हरी कथा सुन सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, तो वो अच्छा है। फिर भी भक्तों के साथ, उपस्थित भक्तों के साथ बैठ के श्रीमद् भागवत चर्चा करने से वो अलग प्रभाव होता है, अकेले अपने कमरा में इंटरनेट से बहुत दूर से श्रीमद् भागवत कथा सुनना अच्छा है, परंतु भक्तों के साथ ऐसे सब समवेत होते हैं, इस प्रकार भागवत चर्चा उससे प्रभाव और अनुभव जो होते हैं अलग होते हैं, नहीं और भी अनुकूल है भक्ति के लिए। तो इस संसार बहुत भयानक है, हम यहां आए हैं, हम शांति में रहते हैं, लेकिन वो शांति भी अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकते, ये बात सही है। सूरत में और नंदग्राम में भगवान श्री कृष्ण जब 5,000 वर्षों के पहले वृंदावन में उपस्थित है तो प्रतिदिन अलग अलग राक्षस आए थे वृंदावन में, अप्राकृत धाम में। तो कभी भी कुछ भी हो सकते, केवल कलि युग में नहीं, सत्य युग में भी बहुत उपद्रव हो सकते। तो क्या करना इस स्थिति में, तो कुछ तपस्या करना चाहिए या पुण्य कर्म करना चाहिए जिससे हम स्वर्ग लोग जा सकते, लेकिन वहां पर भी देवगण इंद्रिय सुख मिलते परंतु आत्म सुख नहीं मिलते और सदैव चिंतित रहते, क्योंकि कभी भी बलि महाराज जा सकते और आते देवासुर युद्ध होते हैं और कौन विजय होंगे वो निश्चित नहीं है। सामान्यतः भगवान विष्णु की सहायता से देवगण विजयी होते हैं, लेकिन वो पूरा निश्चित नहीं है। और विजय होते हुए भी किस प्रकार सुख मिलते हैं, अप्सराओं का नाच देखना बॉम्बे में वैसे बहुत है नहीं, बार जिसमें अप्सराओं नहीं हो लेकिन विकल्प अप्सरा जैसे लड़कियों का नाच देखना है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि प्रोस्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन, वेश्यावृत्ति सबसे पुरानी वृत्ति है। हम जो वैदिक समाज में है हम जानते हैं कि समय का वो जैसे वे सोचते कि वो डार्विन थ्योरी तो एक बंदर था और बंदर से चार्ल्स डार्विन आया, तो ऐसा हम स्वीकार नहीं करते। तो सबसे पुरानी वृत्ति क्या है तो वो प्रश्न नहीं आते। तो बात है कि स्वर्ग में भी दुख होते तो क्या करना। आजकल चूंकि दुनिया में बहुत बहुत अशांति होती है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट भी प्रकट बोलते कि वो समाचार जो हम मिलते हैं टीवी इंटरनेट न्यूज़पेपर के द्वारा तो वो सब झूठी बात है। तो झूठ बोलना तो अभी पूरा नॉर्मल हो गया, और हम जानते हैं कि वो पॉलिटिशियन जो बोलते हैं वो सब झूठी बात है। फिर हम नॉर्मल जैसे लगते हैं, तो यही हाल है। तो आजकल बहुत सारे लोग बहुत चिंतन करते हैं तो कैसे समाज में शांति सुख शांति लाना। तो स्थिति तो बहुत बहुत खराब है। तो हमारा क्या सुझाव है? तो पहले बात है कि सुख इस भौतिक संसार में सुखी रहना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो संभव नहीं है। हम ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से हम इस भौतिक संसार में सुखी रह सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि कृष्ण भक्ति करने से हम धन जन सुंदरी वो सब सुख के हेतु मिलेंगे, उसका बात वो बात नहीं है। उसका बात है कि हम धन जन सुंदरी नहीं चाहते और इसलिए हम सुखी हो सकते। वो खाली इच्छा नहीं करने से आत्मसुख नहीं होते, आत्मसुख होते कृष्ण की भक्ति में। तो हम सुखी होंगे कृष्ण भक्ति करने से, वो सही है। तो इसका मतलब नहीं है कि हम मृत्यु जरा व्याधि से पीड़ित नहीं होंगे, उसका मतलब नहीं है। जब तक हम इस भौतिक संसार में है तब तक हमें पूर्वकृत कर्म फल का भोगना पड़ेगा, और भक्तों वो कर्म फल से मुक्त होते हैं तो फिर भी कर्म फल की प्रतिबिंब अनुभव करते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, कृष्ण के भक्त कृष्ण की दया से पूर्वकृत कर्म फल से मुक्त होते तो फिर भी हम देखते हैं कि भक्तों बीमार होते हैं और गर्मी लगते हैं। इस मौसम में बहुत कष्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भक्तों सुखी रहते हैं इस भौतिक जगत, सुखी रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सब सुख दुख जो है भौतिक संसार में सब कुछ क्षणिक है और असत्य है। सुख दुख दोनों का अनुभव शरीर इंद्रियों और मन से होते हैं, परंतु भक्तों जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियों नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। इंद्रियाणि प्राणयाहु इंद्रिय व्यपरं मनः मनसस्थ परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्थु सह, मैं आत्मा हूं। तो इस प्रकार भक्तों सुखी रहते हैं और वे कृष्ण भक्ति करते हैं, नहीं इस भौतिक जगत में सुखी होना नहीं, इसलिए कि हम सदैव भगवान की सेवा करने से सुखी रहेंगे। श्रीमद् भागवत हम श्रवण करते हैं, उसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन। तो श्रवण करके करके करके करके हम धीरे धीरे हरि गुरु और वैष्णवों और श्रीमद् भागवत की कृपा से प्रस्तुत होते हैं उस लीला में, वो लीला में प्रवेश करना। अर्थात हम अभी सुनते हैं कृष्ण लीला और श्रृण्वतां श्रद्धया नित्यं गृणतां स्वच्छ स्वच्छेष्टितम्, कालेना नार्ति दीर्घे न भगवान विशते हरिदि। जो श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं और प्रयास करते हैं वो कथा हृदयंगम करना, चेचे चे करिया ऐक्या, सुनते नहीं ओ मनोरंजन के लिए या वो मिथोलॉजी जैसे कुछ कहानी, नहीं ऐसे नहीं लगते। जानते हैं कि श्री कृष्ण हमारा परम बंधु है, सुहृदम सर्वभूतानम, और इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं भक्तों। और इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा सुनने से तुरंत कालेना ना अति दीर्घेना ना अति दीर्घ भगवान विशते हृदय, भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से जून तिष्ठति, वो भगवान का दर्शन होते, भगवान का अनुभव होते। और इस प्रकार भक्तों भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो इसलिए इस कृषि गोरक्ष समुदाय आयोजित है, स्थापित है। कृषि गोरक्ष करने है, मूल उद्देश्य है कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा श्रवण करना, कृष्ण कीर्तन करना। श्रवण कीर्तन और कृषि गोरक्ष और सभी सेवा जो भक्त यहाँ के भक्त करते हैं वो सब कृष्ण केंद्रिक है। स्वकर्मणार्थम अभ्याच सिद्धिं विन्दति मानवः। जो भक्तजन जो शहर में अलग अलग सेवा करते, विफल शैविनु कृपण दुर्जन छपल शुकल अबलागी रहे, कृपण दुर्जन की सेवा करते, तो वे परोक्ष रूप से वो नौकरी जो भी आप कहते स्वयं का व्यापार, परोक्ष रूप से आप मान सकते कि ये कृष्ण सेवा है। वो लाभ जो आप मिलते हैं या पैसे जो आप कमाते हैं तो उससे 50% श्रील प्रभुपाद बहुत दफे बोले भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और कुछ भक्त बोलते हैं मैं 100% करता हूँ, मैं संसार चलाता हूँ और सब भक्त है, लेकिन उसका मतलब नहीं है। 50 सब शायद इतना सा नहीं दे सकते, यदि हम कहेंगे वैसे ही तो सब सहमत होंगे, हाँ हाँ मेरे लिए संभव नहीं है। परंतु जो इस प्रकार भक्ति कृष्ण भक्ति केंद्रिक समुदाय में रहते हैं, वे उनके सभी कार्यों साक्षात कि ये भगवान की सेवा है देख सकते हैं, अनुभव करते हैं। तो इस समुदाय का एक महान उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो कैसे प्रचार, तो ये सब लोग यहाँ बैठ तो बाहर नहीं जाते हैं, वो खाली यहाँ मंगल आरती करते हैं, दोपहर भगवत पाठ होते हैं, शाम को आरती कीर्तन पाठ, तो ज्यादा बाहर नहीं जाए, बाहर जाते कुछ कार्य वो प्रचार के लिए नहीं। तो प्रचार इस प्रकार है कि हम आदर्श कृष्ण भक्ति केंद्रित जीवन शैली प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो ये मानव सभ्यता है। बड़े बड़े शहर में पैसा कमाना, तमाशा देखना और नाचने वाले लड़कियों को देखना, वो सभ्यता नहीं है, वो असभ्य है वो सब। तो इस प्रकार प्रचार होते हैं और प्रचार होते हैं इस प्रकार। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमारा कृष्ण भक्ति आंदोलन के दो मुख्य प्रकल्प है। प्रचार के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के अंदाज होते हैं। भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, पद यात्रा, हरिनाम संकीर्तन और स्कूल कॉलेज प्रीचिंग, ये सब। प्रभुपाद बोले कि दो मुख्य शूल है, त्रिशूल नहीं है, बेशूल, द्विशूल। एक है वर्णाश्रम समुदाय स्थापन करना और दूसरा है श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण करना, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का वितरण करना। तो आप सब जो शहर में रहते हैं, कृष्ण भक्ति अनुशीलन करते हैं, आप श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों का वितरण करने से श्रील प्रभुपाद का मिशन की उत्तम सेवा करते हैं। और भक्त जो नागरिक जीवन चढ़ के यहाँ आए हैं, आप भी उत्तम सेवा करते हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है। वो उद्देश्य क्या है? जन्म सार्थक करी करो फरो उपकार। इस तत्पर्य में श्रील प्रभुपाद वो श्लोक नहीं लिखे, परंतु श्री चैतन्य चरितामृत का वचन का अर्थ इस तत्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मानव जन्म प्राप्त करके, विशेषकर पुण्य भारत भूमि में जो मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, उनका जीवन का कर्तव्य है जन्म सार्थक करी करो फरो उपकार। तो अधिकांश लोग तो मानव जन्म प्राप्त करके कैसे व्यतीत करते, निरार्थ। उनका अर्थ खाली अर्थ है, मतलब उनका मतलब खाली पैसा है, जो निरार्थ है। तो जीवन का अर्थ है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मैं कौन हूं, तत्व जिज्ञास करना चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और वो ब्रह्म क्या है? परम ब्रह्म है कृष्ण, कृष्ण सेवा करना, इस प्रकार जन्म सार्थक करना। और करो पर उपकार, पर उपकार है कृष्ण भक्ति प्रचार करना। और इस आधुनिक जमाने में कृष्ण भक्ति प्रचार करना का विशेष उपाय है श्रीमद् भागवत का ग्रंथ का वितरण करना, श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों का वितरण करना। तो आप जो शहर में रहते हैं, आप अपने घर में और एक दो बार हफ्ते में सत्संग में कृष्ण भक्ति अनुशीलन कीजिए और पुस्तक वितरण, पुस्तक श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों और भगवत दर्शन पत्रिका ये सब वितरण करना चाहिए। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद बहुत संतुष्ट है और आप भी दूसरों को इस महान कृपा पुस्तक के रूप में श्रील प्रभुपाद की महान कृपा वितरित होते और आप भी उस कृपा मिलते हैं। तो आप सब इस प्रकार उत्तम सेवा करते और भक्तजन जो यहाँ निवासी है, नगर से प्रवासी है, अभी यहाँ के निवासी है, और हम सब वैकुंठ वासी ब्रजवासी होना चाहते हैं, तो आप सब भक्त भी उत्तम सेवा करते हैं। तो ये दो मुख्य उपाय से इस्कॉन हरे कृष्ण आंदोलन चलते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का चर्चा करने से हमें पूरा अस्वस्थ होने चाहिए कि इस भौतिक संसार में कुछ नहीं है, कुछ है दुख। हमारे लिए हम जो आत्मा है, हमारे लिए कुछ नहीं है, और जो देहात्मा बुद्धि करते मैं इस शरीर हूं, वो ऐसे व्यक्ति देखते संसार में बहुत कुछ है, अप्सरा और बॉलीवुड मूवी और व्यापार करना और बहुत पैसा, बहुत कुछ है, बहुत अवसर है सुखी होना। ऐसे लोग तो अंधा है। और जो परम सत्यदर्शी है वो लोग जानते हैं कि कुछ नहीं है इस संसार में, कृष्ण और कृष्ण भक्ति है और कुछ नहीं है। तो इसलिए वे भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं और श्रीमद् भागवत का ज्ञान का वितरण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न यदि हो तो अभी पूछे। मातृमंडल से देवियों से यदि कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। पुस्तक वितरण करना या भक्तों के साथ हरि नाम संकीर्तन करना और वो सहायता करना, जैसे वो फौज में सब तो सैनिक नहीं है, डॉक्टर भी है और रसोई वाले भी है और इंजीनियर भी है। तो सबसे अच्छा यदि सभी भक्त पुस्तक वितरण करेंगे और जो असमर्थ है किसी भी कारण से तो सहायता कर सकते। लेकिन मैं पूरा वीक बिजनेस में या ऑफिस में, हाँ आप ऑफिस में ही रहते हैं, सेवा में जाते हैं या निकल पाते हैं, तो हम ऐसा सोचे कि भाई मैं पुस्तक वितरण कर रहा हूँ तो ये सेवा से नंदग्राम को रहना अच्छा है, क्योंकि हम पूरा हर रोज तो पुस्तक वितरण नहीं कर पाते या हर रोज सेवा भी नहीं कर पाते, धंधे ज्यादा दरबार संडे थोड़ा टाइम निकाल पाते हैं एक दो घंटे। एक सुझाव है और फुल टाइम पुस्तक वितरण, और इस प्रकार वो पैसा जो आप ज्यादा पैसा जो आप मिलते हैं इससे आपका संसार चलाना, कुछ वक्त ऐसे ही चलते ज्यादा पैसा नहीं मिलेंगे, काफी रोटी कपड़ा मकान ये सब खर्चा के लिए आप मिलेंगे, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आपके लिए क्या सुविधा होगा तो आपको निर्णय करना चाहिए। एक बात है कि आप ज्यादा समय नहीं मिलते पुस्तक वितरण के लिए, तो फिर भी आप कुछ ना कुछ करते हैं, तो सूरत में कितना कितना निवासी है, 1 करोड़ 60 लाख, तो यदि आप पुस्तक वितरण नहीं करेंगे तो और भी दूसरे वितरण वाले हैं, परंतु यदि सब नागरिक जीवन त्याग करेंगे तो वो प्रचार नहीं चलेगा। तो अच्छा हो जो पूरा प्रस्तुत है यहाँ आना तो आ जाए, और शहर में और भी प्रचार करने चाहिए जिससे और भी लोग आएंगे, दोनों अच्छा है। आप ऑफिस में भी पुस्तक वितरण कर सकते हैं, स्वयं का भजन के लिए इस व्यवस्था उत्तम है, इसमें कोई द्विधा नहीं है, कोई सवाल नहीं है। आप जो नंदग्राम निवासी है आपका क्या क्या विचार है, त्रिभंगानंद पहले से और अब क्या फर्क है, तो कैसे आप पहले कृष्ण भक्ति अनुशीलन की और आज कुछ अंतर है, कुछ प्रगति है क्या? पंच मुख्य श्रेणी और भूमि माता भी और पूरी प्रकृति जो दूषित होते नहीं, वो खस गुजरात में, गुजरात के केमिकल फैक्ट्री से जो सूरत में नहीं है। प्रतिदिन पूरे दिन में भक्त संग करना है वो संभव है शहर में आश्रम निवासियों के लिए, जैसे भरूच से आया है अच्युत प्रभु और कोई भरूच से श्यामकुंड श्यामकुंड गृहस्थों के लिए खास इस व्यवस्था को उत्तम मानना चाहिए। और बच्चे के लिए नगर में तो सब बच्चे का स्मार्टफोन है नहीं और इंटरनेट बहुत भयानक है। इंटरनेट पर सबसे जनप्रिय क्या है? पोर्नोग्राफी। उसको क्या वो अश्लील छवि देखना, उससे केवल भक्ति का नाश नहीं होते, मानव का नाश होते, मानव को पशु बनते ऐसे। हरे कृष्णा।